تفریح دنیوی. قل وای اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا من یکلؤکم سوک حفاظت کی ساسو باللیل پشپکی والنہار او پرکی من الرحمانی دا ذات رحماننا بل هم عن ذکر ربهم معرضون بلکہ دی دا ذکر در فلنا اعراض کون کی دی کل آن حفاظت سے دیش من یکلؤکم من یحفظکم سوک پہ حفاظت کی ساسو پشپکی یا پرکی دا ذات اللہ تعالیٰ نے کرا گئے. د بل د اعتراف د پای دا نه چې دی سره حفاظتي انتظامات موجود دي، دی محفوظ دي، محفوظ نه دي، خو لیکن د دی طبیعت اعراض دی، د هغه ناکاره طبیعت په بنیاد باندې د خدای د ذکر نه او د خدای د کتاب نه اعراض دی. ورپسې زجر ام لهم آلهة آیا د دوی دپاره خدایان دي تمنعهم چې حفاظت کوي د دوی من دوننا من دوننا علاوه زمنګنا ما سیوا زمنګنا کزه دای تا عذاب ورکولم غواړم خو دای الیه شته دی دای پناګاشته هغه به ته پناه ورکوي. حالان کې دا خبره غلطه ده. لا یستطیعون نصر انفسهم طاقت نه لري دا الیه نصر انفسهم د امداد د ځانونو ولا هم منا یصعبون او نباد دوی تدا کفارو منا دا عذاب زمنا یصحبون ملگرتیا اکلیشی نو یصحبون اے یحفظون ولا هم منا ولا هم من عذابنا یصحبون ولا هم من عذابنا یحفظون او نبا دبید عذاب زمنا حفاظت اکلیشی. بل اضراب ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا نننا لا خبر لنا لكن لدي آلهة موجود دي اغيب دي دي حفاظت ورد و اصل كي دي تما مهلت ورکر دي اغا مهلت دي دي ما خراب کري. بل متعنا هؤلاء بلکه منگا نتور کري دا دي خلق دا و آباءهم او بلارانو دنويتا حتى قال عليهم العمر تردي پوری چې اوږد شوی دی په دی باندې عمر د عمر نه مراد په دی خپل خپل عمر دی یا عمر په معنا د زمانه کې. حتى قال عليهم العمر تردي پوری چې اوږد شوی دی په دی باندې زمانه زمانه د تر کې آزاد زمانه د امن نو بس دی دوکه شوی دی ولیکن عبرت پر اخستل پکار دی عظمت عظمت شرک او عظمت کفر او پر اغونډې دو باندې یا کفر مغلوبې دو باندې افلا يرون آیات الغوری اننا نحل الارض چې په څنګه مونږ راتل کوو مکه د کفر تا نن قصها مونږ کمو دی لرا من اطرافها د جوانبو د دینا فی الفتح للمسلمین په فتح سره مسلمانانو دپاره لکه الوانې تېر شو نو دا به تفریح دنیاوي شي. د کفر ځمکه په راغونډېدو باندې ده، د شرک ځمکه په راغونډېدو باندې ده. کله ترې نه مسلمانان یو وطن اخلي، کله ترې نه بل وطن اخلي. نو د کفر او د شرک د غلبي بستره غونډېدو وایه ده، د دې نه دی له عبرت اخیستل پکار دي. او یا د موت العلماء نو دا بیا تخویفي اخروي شي. افلا يرون انا نقتل الارض ننقصها من اطرافها بموت العلماء ځمکې ته ګوري نه چې د علماو راتېشي وجود په ختمېدو باندې حضرات انبیاء کرامو د هغې سلسله اختتام ته ورسېدله او ته د انبیاء کرامو د سلسلې آخرنی نبی او د علم لویه ذریعه هغه وحي ده، د وحي دروازه بنده شوله. بس دا د ځمکې څه دی؟ دا د ځمکې مرګ دی، قیامت راتلو والی دی. افهم الغالبون آیات غالب دنکلی قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما انذرکم بیشکا بیردرکم تاسطا بالوحی بوحی سرا ولا يسمع الصم الدعاء او ولا يسمع او ناوري الصم كان خلق الدعاء فلنلرا اذا ما ينظرون فاوكي يروا الكولش نويتا نوحي ده تخوزو بيانو ما تاسو ده انذار ده كون فبشر تريك فتاسو كي ده اوريدو سلايتي او فتاسو مهر ده جباريت ده كدري تاسو غبونا في الكل بند يو كاني نایک زته کولې ورته تم تفیر ولا امتتهم او کثرتا اورځي کې دوی تا نفحتن من عذاب ربک سلګه حسابا ذات درستانا لا یقولن لقم قادیب وای یا ویلنا ای هلاکتا زمنگا اننا کننا ظالمین دیسکمنگا بین صافیو نفویر کی ادنا شے انتا امام عروسی مانا کردا اور امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مانا کردا وی اصل النفس حبوب و رائحت شے چیدے اسیز ہوا را والی نظر امام عروسی رحمت اللہ علیہ تحقیق مطابق پہ مانا دا شی ولئن مسّتهم نفحه من عذاب ربك فشرت اورتی کی دویتا ادنا ہتا لگا ہتا ذ عذاب درفتانا فسو فی ست کی وتا یو فی ست عذاب ملوشی نبی ابا برڑی وباسی وای با یا ویلنا اننا کننا ظالمین خدا غدی عذاب نہ ملوشی وے لگ ہی سازا پتا امن ملاو شوئے لزیدہ سی جریدی اور دا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ دا قول مطابق پہ مانا داشی وَلَئِمْ مَسَّتْهُمْ اَوْ كَجَرْتَ اُرَسِي قِدُوِتَا نَفْحَتٌ نَفْحَتٌ بُوِي مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ دا عذاب درستانا عذاب قدر کنار کہ دا عذاب بوئی ام اوسا کو لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين داخل اقضي بعدي دا عذاب اواقا دا كم دا چلی دا دا عذاب اواقا دا فا فرالا نزای بیا چیز رو باتن داخل لگ عذاب پیم ندر اغلی دا عذاب اواقا پیم ندر چلی دا نزای بادر دی انصاف لا مقول له دے او یادا صفت تے دا پرد الموازین لبیا حمل لبرابری گی لموصوف او دا صفت پمیت کی حمل پکار گی زکا اس مصدر دے انصاف کول غبرش او موازین اغتری او دارنگی موازین اغت جمع دا او قسط مفرد دے دو اعتبار سرا اغفرد دے یو دا جمع او دا افراد پہ اعتبار سرا مناسبت نہیں کرے او بل موازین ذات سے او قسط وصف سے حمل دا وصف راضی پر ذات پانی تو داغی نے جواب دا ہے ونزع الموازين زوافل کسی لفظ دا زواف و طروبات چی بدو منگا تلی داسی تلی زوافل کسی چی اغبا زوافل کسی انصاف والا بی تلی انصاف والا او موازین اغای جمع ہوئی نیادا جمع تا پہ اعتبار دا موضوعناتو بانے مختلف قسم موضوعنات پہی مختلف قسم اعمال بھئی او یا موازین جمع ہوئی پہ اعتبار دا اشخاص بانے اشخاص بگن وَإِنْ كَانَا أَجَرْ كَوِي عَمَلْ مِسْكَالَ حَبَّةٍ فَمِقْدَارِ يَوْدَانِي بَانِي مِنْ خَرْدَرٍ دُؤُرِنَا أَتَيْنَا بِهِ مَنْ بَرَا سَلْكَوْ فَاغِي بَانِي وَكَفَا بِنَا أَوْ كَافِيُ مَنْغَا بَازَائِ لَا وَكَفَا بِنَا أَوْ كَافِيُ مَنْغَا خَاسِدِينَا حِسَاب كَوْنْكِ اور وہاں دی دلائل عقلیہ بیان شو تخفیفات و بشارات بیان شو زواجر اس پر تصیب دلائل نقلیہ تفصیلیہ پر توحید بان نڑمبنے دلیل نقلی واقعہ دی موسیٰ علیہ السلام اور دی ہارون علیہ السلام او پا دیکھتی داڑم بنے دلیل دیزہ نسبتاً اجمالاً لے او بیا اور پزید ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا دلیل نبی تفصیلی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ پتا جیس طرح ورکڑنگا موسیٰ علیہ السلام تا او حارون علیہ السلام تا الفرقانا سے سلفن شے کے توراتو وَدِيَاءً أَوْ رَمَاوَا رَمَاد احکام دا حق او دا باطل پکے امتیازو دا صحیح او دا غلط پکے امتیازو وَذِكْرًا أَوْ نَسِيَتْ لِلْمُتَّقِينَ دا پارا دا یریدن کو الَّذِينَ دا پارا دا آخَلْقُ يَبْتَوْنَ رَبَّهُمْ كِيَرِيْهِ دَرَفَّلْنَا بِالْغَيْبِ غَيْبَانَا وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ او دا دا قیامتنا یریدن کی بھی وَحَاذَا اَوْدَا قُرَانِ فَاسْ ذِكْرٌ دَا نَسِيَتْتِ مُبَارَكٌ كَثِيرُ الْخَيْرِ اَنزَلْنَاهُ مُنْغَنَا ذِلْقَرِ دِلَرَا اَفَا أَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ آیَا تَاسُودَ دِينَ اِنْكَارِيَانِي استفام متضمن دے مانا دا نہیں درہ اَفَا أَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لَا تُنْكِرُوا لَهُ تو دی کتاب تا دی قرآن پاس نا انکار مکوئی ورپسے بیم دلیل نسی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ فَتَا جِسْرَا وَيَقْرَ مُنْغَا عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا رُشْدَهُ اَقَلْدَدُ فُوِيَدَدُ اور یاد رفض نمغاد ہدایت سے ہدایت تدر من قبل وروان جددینا وکننا بھی آلمین اومنگا فدباندی پویا اذ قال لی ابی پا وقی تدوی پلار پلتا وقومی او قوم پلتا ماہا دہت سماسیرو سدیدا مجسمی جدی حقیقت سے دے داتا سر جوڑی کری دی تماثیل جمع دا تمثال دا اور تمثال پا اثر کی مجسمی تے ویلش دلرگینا یا دا گٹی وغیرہ نچ جوڑش یو تصویر بھی تصویر اغدائی چی دا بلشے پا سہارا بانی او مجسمه چې په خپل عذر لشيوي. ما هذه التماثيل سدي دا مجسمي التي ا مجسمي انتم لها عاكفون چې تاسو د دې لپاره عبادت کوونکي. قالوا ذي وجدنا آباءنا من منذر دي پلاران زمنگا لها ذي مجسمو دبارا عابدين عبادت كونكي. نوی منگا آغا دخل پلار مکردار مراسم نکڑی دانو زمنگا اصلافو دي عبادت کو نمنگیب عبادت کو تقلیدان دا تقلید شنکی دے. ہاں قال او وصا ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم فذاكي سرا يتاسو واباؤكم او بلاران ساسو في ضلال مبين فقم رهاي اسكاركي. قالوا دیقوی اجئتنا آیاتارا سلکل منگتا بالحق فحق باندی ام انت من اللاعبین او یا ایتا دلوب کونکنا بالحق اے بالقول الصادقی. دا زمونږ ته رښتیا خبره کې سنجیده خبره کې چې مونږ ګمراه یو زمونږ آبا او اجداد ګمراه دي او که اسې مونږ سره ګپ لګې. نو ابراهیم علیه السلام و سلام ورته وایي دا ګپ نه دی، دا سنجیده خبره ده. دغه تماثیل دا آلهه نه دي، بل ربكم بل ربكم رب السماوات والارض رب اسمانه او دزمکه دے الذي غرب فطرهن پیدا کری دی للا وانا على ذالکم او زو على ذالکم فدی خبر باندی من الشاهدین دی اصرار کون کنین. پوچھے اغیی و سر چیڑو کو فدی مسئلہ کیو او خبر نه تسلیمو له قصوم او کوکی نه ابراهیم علیه السلام قسم په خور وی بغیر د دینه کار نه کیږي. وتالله قسم می دی پله سلامانی لا اکیدن اصنامکم خامخا منصوبه به جوړوم بوتان ستاسو ته بعد بعد رستو د دینه ان تولو چې وګرځی تاسو مدبرین چا کوونکی. کہ کلا تاسو دا بتخانه خالی کړي او تاسو ته نه لاړ شي چرته نو بیا به زه دی سره منصوبه جوړوم به وتا او ماتوم به دله. نو ممکنه ده دا خبره ابراهیم علیه السلام د ځان سره کړي او ممکن ده چې د بعضې کسانو دروان دي کړي د ټولو نه. نو داسې یو موقع راغله چې هغوی پکې خپل جشن له لاړل چې بل ځای کې به تفصیل لاړ شي ابراهیم علیه السلام ته مې وایي ته مونږ سره لاړ شه. خو ابراهیم علیه السلام ورته معذرت وکړو زما طبیعت برابر نه دی. نو فجعلهم پس یې ګرځول دک اصنام لرا جزازن ټوکري ټوکري. جزاز جمع د جزون ده او جز کتری ته ویلی جزازن فتاتن ٹکڑی ٹکڑی نوڑائی نوڑائی کر. او الا کبیر لهم مگر مشر دوی لوی دوی چکم پکی غٹ بوتو اگے پری کو غٹ بوتو کم اعتبار سرا. نمو کی شفیع سے رحمت اللہ علیہ معارف کی ذکر کری یا کبیرو حسن فیتبار تحس پاندی د جسامت په اعتبار سره غټو لویا بلاوا او یا فی زعمهم د دې د ذهن مطابق چې دا پکې د ټولو نه پاور کول خدایو نه هغه ولا پکې پرې خوده چې کوم پکې زیات طاقت ورو. لعلهم دفارا جدی الیه لفارا جدی جدی الیه دتا یرجعون رجوع کی الیه کے ضمیر ابراہیم علیہ السلام کو ہم راجے کے لیے لعلهم شاید چرا کفار الیه ابراہیم علیہ السلام کا یرجعون رجوع کی چرا چا کری او یا الیه کی زمیر دی کبیر ترا لیکلی شي لعلهم شاید چې دوی الیه د کبیر ته یرجعون رجوع کی د خپل ذهن مطابق. قالوا دای اوه من فعل هذا من فعل هذا آکت کرے دے داتا بی آلیتنا دا آلیہ و زمانگ سرا انہو بے شکا دا کسرے لمن الظالمین خامتا دل بین صافنا بیدائی خوڑی روز یا تکڑ دے خوچی دا کار چا کڑ دے نبازو پکی ہوئی وی یو نوجوان سرے کنا وی چې دا غلم ابراهیم دی د دې تذکره کوي د دې ذکر خیر کله کله کوي ذکر خیر نه ذکر شر دا نو ته تحکمان وي د دې ذکر خیر کوي چې دې نه اس نه کیږي نه چاته اولاد ورکول شي نه چاته ښځه ورکول شي نه چا نه مرض ورکول شي نه چاته مال ورکول شي د دې نه اس نه کیږي کولو والے صرف او صرف د الله ذات دی نو یو کس داسې دا کار باغ کړی. قالوا اويدي سمعنا او ادري لمنغا فتن يونو جوان يذكرهم كتاب كرا كيد دي الهو يذكرهم اي يعيبهم عيب بيان دي او عيب دغد خاص لدينا سنكي يقال له بركي كتاب ابراهيم ابراهيم. قالوا دي اوي فأتو به فسراتلو كي فدسرا على آيون الناس فسرغو دخل قباني و مشاهده دخل قبانی دخل قروان دیراولی لعلهم یشهدون دی دفارا چدی گواهیو تی لعلهم یشهدون علیه انه الفاعل چدی گواهیو تی چی واجی ام دیده لکلوان دیمه توی ما ادباز خلق دروان دی شاید چی بیلو چی دا خلق دا اطرار او چی اعتراض او چی چی واجی دن دروان دیده دا اطرار خبر کرده تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ قَالُوا دَيْقُوِي أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا آيَاتَا قَلْبِ دَكَرْ إِذْ بِآلِهَتِنَا دَآيَهُ سَمُنْغَسَرَا يَا إِبْرَاهِيمُ اے إِبْرَاهِيمُ قَالَا قُوِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامُ بل فعله بل کړه دې دلرا کبیرهم هاذا مشرد دوی صدا دې فسالوهم تاسو پوز کوئی دې دینا ان کانو ينطقون کچر تدې خبرې کوي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون نكار إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقعة كلو خب يا ذا خبر سنگ اوكلا شننا ما ندكره بل فعله كبيرهم هذا بل كره دي كاغرا مشرد دي كدا دي مشرد إشارة اوكلا ويدا ددا كار كره زیانت مرادا نو دا خود دروغ جوڑی گی چه ابراهیم علیہ السلام دا زان خلاصول دا پار دروغ ہوئی کاری کڑو او بیاد جی کم دینو خبر پچا باندی را وارو دا فغٹ بود باندی را وارو دا چه دا دو دا کار کڑو نو دا دروغ نوی خان دا دروغ نوی بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دک کبیر تا د فعل نسبت کړل دی نه دای مجازن کړل دی کله د فعل نسبت کیږي چاته حقیقتا او کله د فعل نسبت کیږي چاته مجازن. نو هغه داسي چې دا کار مان نه دی کړی دا کار مانا دے کرے دا دے کرے دے دا دا تصبق کو مرتبت دا تصبق کو مرتبت معنا دا چې تاسو د دا کم احترام کوئ کم تعظیم کوئ او دتا تاسو د الوهیت کم مرتبه ورکړل او عام اله امنا غټ اله نو دک شی په ما باندې باعث چې ما د دې سره دا کار کړی. او زه سره تاسو دا چې کوم عقیدت دی او کومه مینه ده نو دا را باندې باعث شوي ده چې دا کار مې وکړو. د دا تجاوز شفا دا د مجاز په طور باندې او یا دا علا سبیل الفرد و التقدیر دی. سامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دا کلام علا سبیل الفرد دی بلکہ کړه دے دی لرا د یعنی فرزند کبیرهم هذا امجری دغه دی دکړه دا کار فسألوهم ان کانوا ینطقون تو دینه تاسو څه کوي کدی خبرې کولی شي او کلام کله کله علی سبیل الفرد راځي لکه څنګه چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی حکم وکړ ویلې ته وایا چې ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. نبی کریم علیه الصلاة والسلام خدا کار نه کولو او نه د الله جل جلاله لپاره دی اشتره خو یې که چېرته بل فرض و تقدیر د خدای لپاره دی یي نو د ټولو نه اول دی زه عبادت کوم ځکه هغه په زما د خدای دی د بنده د استاد دی د هغه احترام کوي د هغه قدر قدر کوي عزت یې کوي او مینه ورسره ساتي نو چې بیا دې د خدای دی نو دا هو په طریقې ولا باندې بیا خیال ساتي که نه دا قضیه فرضیه ده. دا اجګنی واقعتا نبی کریم علیه الصلاة والسلام د خدای د زوی عبادت ته تیار و د خدای د پاره دی شته نه خو که فل فرض و تقدیر د خدای د پاره دی راشي نو تاسو به روستو عبادت کوئ زه به اول عبادت کوم. نه دا یې د هغوی د الزام د پاره او د هغوی د راټینګولو د پاره دا کار کړی دی چې دا آلهه خو څه نشي کولی اسم نشي کولی نه چاته ضرر رسولی شي نه چاته نقصان رسولی شي نه چاته خیر رسولی شي بالفرض ستاسو د ذهن مطابق زه دا تسلیمه کوم چې دی دي هر څه کولی شي نو بیا ستاسو خبرې هم اوري دی نه تپوس کوي چې دا ورسره کار کوي او خو آلهه دي نو دا علی سبیل الفرض او امام کسائی رحمت اللہ علیہ وائی کہ پدا پالہو باندی وقف کے او کبیرهم هذا فاسألوهم دا ما بعد کر رہے نمانا بیشی بل فعلہو فاعلن بل فعلہو من فعلہو کھڑے دے دے رہا کیا کھڑے دے کیا خوب کھڑے ذکر فیل دے فیل تا بغیر تا فائل دا وجود نہ ملا دی فعله من فعله کړه دې بس چا کړه دې هر چا چې کړه ما کړه دې بل کړه دې بل کړه هر چا چې کړه دې تاسو ما ولي مرزان کوي کبیرهم هذا مشردا دې خروغ مورته او صبرم د هغه په وګه باندې ابراهيم عليه السلام کې شو نه پس الوهم ان كانوا ينطقون کدی کې د خبر صلاحيت دې ته پوښتنه نه وکړي که زه مجرم ثابت شم بس زه مجرم کبل ثابت شه بل بای بل بای بل بای دا د خپل فعل نه انکار نه دی بلکې الزام دی دا غوی او بیا د امام کسائی په توجیه باندې دا اشکال لري چې د فعلهو لپاره فاعل نشته دی جمهور هم کبیر هم هادا دا وده فائل کرده کنه او چه بل فعله جی نبیا فائل سره حضر تا فائل داری او کافی او جامعه که بتا سو بیلی چه فا ایمو که امام که صحیح دا کده چه اغد حضر تا فائل کائل لی لاغا پنیس بانی جایز دی تا اغد پرده اغد مسئلہ نده ها او د امام کې صحیح دغه توجیه دا خو د جمهور د قول مطابق ټیک کوي چې د جمهور نحاتو په نسبت باندې حذف د فاعل صحیح نه دی نلوان دی او ځکه ما تاسو ته توجیه کړو لقد تقطع لقد وقعت تقطر کله کله چې کوم دی نو ذکر د فعلی خو لیکن مراد اسناد الی الفاعل نی بلکې مراد او مقصود سی نفی وجود فعل بس د فعل ته وجود میرا شو اسناد الى الفاعل ده سره مراد ني نده بل فعله معنا وسي شي بل وقع الفعل كار شوينم كار شويله ارجع تكرر كار شويله نو اوس ايلي ما ولي ملزم كوي كبيرهم هذا مشري داله خصي او سالم ده او صبر ام ده په غاړه باندې نو فسالوهم ان كان ينطقون تدين ده خصوصا كتاب سر راه شر ده كار كده ده دګړه ده يا بل څوک ده بهر نه راغلي زکه دایم خدایان دی او دیم خدای دی او دی غټ خدای دی نو شاید چې دی غوسه شوی چې زه لوی خدایم زه موجود یم زما په موجودګۍ کې دی وړو وړو خدایان ولې عبادت کی چرته دی وته نه غوسه شوی چې آینه په دې پوت کده کې خامخا زدې ټوکې ټوکې کړې کله بهر نه ټوکرا کړې دا معلومات اول نه دی نو کوي د جمهور د قول مطابق بیا هم لګې دي شي جمهور امرار جمهور نحات غیاب مده ابراهیم علیہ السلام مقصود خود دی الزام ده ابراهیم علیہ السلام دی الزام پورا کارو کو بالکل اغی حریان نوار پسی فرجعوا الى انفسهم نفذي رجوك لا الى انفسهم زانون قلتا الى انفسهم الى عقولهم او رجوع الى العقل ذات انايدا تفكرنا فرجعوا الى انفسهم فرجعوا الى عقولهم بالتفكر لدي رجوك لا اقلول ذا فصول سرا لفصول جوكو ذا دماغون الى الكار واغستو فقالوا نفسيئوا انكم بيشك تاسكي انتم الظالمون تاسو بين تاسهي سداتي سجون تخدايان وائل كي اغي بل حفاظت نشي بولي او جسو قصر زياتيو كي نبيان كم نشي بولي سدا زياتي را سر جا كبري نصور كي لك لكار شورو كو و چون كي مهر دا جباريت تلا كي درو لدا سوچ سر دير ساتا پوينو جيا اغفل كو فرصا واپس جے کا پرائے کول تک سم من کی سو ادا ورو کرو سے جے کا پرائے کول تک غلط سوچ ہی ہورو کو سم من کی سو ادا ورو سے جے تے الٹا کی سو پسر نو پر باندھی ندا کی نایدا تا غلط سوچنا غلط سوچ چھوڑو الٹا سوچ چھوڑو زکا نکس تا ویرشی نکس دیتا ویرشی چھو شے سم پروتی او الٹا ہے کے مثال پتور بانی منگے سم پروت تے او دا باندی غالو والا لاندی کے او لاندی غالو والا باندی کی ندیتا ویرشی ندائم اول لوگ اندی صحیح سوچ چکو فرجعو الى انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون او بیا دا کا صحیح سوچ هغه پرې خود غلط سوچ اختیار ثم نو کیسو الا رؤوسین بیا الٹا کوي شو پخپلو کا پرو باندې نو یو معنا دا او دویم مانا دا کنایه ده د ندامت نه، ځکه نک چې دی امام الوسی وایي دا مبالغه ده، فی اطراحهم رؤوسهم، چې بنده د شرم د وجې نه سر انتهایي کته کړي، سر انتهایي کته کړي، سترګې انتهایي ټیټي کړي، سر نه شي بره کولی. نو مانا ثم نکسوا علی رؤوسهم، دوی اوږده کوي شو په سرونو باندې، سرونه بالکل انتهایي کته شو، انتهایي کته شو، چا ته نه دا تپوس وکړو، فی قبیلهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دوی سوچ کې پرېوتېدل، تو څه جواب ورکړو؟ انتهایي شرمنده شو، انتهایي شرمنده شو. نه حاصله معنا چې شي، ثم نکسوا علی رؤوسهم ثم ندموا، پیمانه شو، شرمنده شو، سر یې لږ اوچت وړی، او دا کشان چې سر یې کته کته وو او سترګې ټیټي ټیټي وې، هغې لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تاته ښه پته چې دی خو خبرې مبرې نه شي کولی، برې ابراهیم علیه السلام سره سترګې نه لګولې، او دا جواب وایي. نو د ابراهیم علیه السلام پوره منصوبه کامیاب شوه، نو د خپل دعوت شروع، قال افتعبدون من دون الله، قال او ابراهیم علیه السلام دوی ته افتعبدون من دون الله، آیا تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله تعالی نه، ما دغه شی لا ینفعکم شیئا، چې نفع نه شي درکولی تاسو ته د هېڅ شی، ولا یضرکم، او نه ضرر رسولی شي تاسو ته شیئا، اوفل لکم تبعی تاسو دپاره، ولی ما تعبدون من دون الله، دپاره د خدایانو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله تعالی نه، افلا تعقلون، آیا تاسو سوچ نه کوئ، قالوا دیقوی حرقوه، اسوزوئی دلرا، وانصروا آلیتکم، او امداد اکی د آلیه اخلو، باطل پرست ناکام شي د زور نه کار اخلي، د ابراهیم علیه السلام د سیزلو کار شروع، د دلایلو په دنیا کې بالکل ناکام شي، نو غونډه ګردی ته راغلې، وی سیزئ صرف علاج دس کړی، قالوا ذئوي حرقوه اسوذوي دلرا، وانصروا آلهتكم، او امدادوا كيد آلهة وقلوا، ان كنتم فاعلين، كثرت تاسو كونكيي، كثر كاروائي تبو ارادي نبس امدك كاروائي كول فكاري، ان كنتم فاعلين فعلا، كثرت سكوي سكاروائي تبو ارادي نجا سورت تغري تحرقوه ذي اسوذوي، وانصروا آلهتكم، ذکر الہ او امداد کوي، شرمیدل نه پدې باندې، هغه الہ به څه چې تاسو سره امداد کوي، نو بلا خشا کې راځه مکر، او یو لوی پټای هغه د ابراهیم علیه السلام د پاره جوړ کړل، د سې ټول د پاره، قلنا منغ اوی یا نارو اے اورا، کونی بردن شرشیا، وسلاما او سالم معتدل، علی ابراهیم، پر ابراهیم علیہ السلام باندې، کونی بردن شیا، دا په امر تلبیه دی، نو که صرف او صرف دا کونی بردن شو، نو د اور نه به بالکل واوره جوړه شوې وه، هغه بالکل واوره شوې وه، نو ای کې بیا تلبیه وو، وسلاما او معتدل، یخشا خو معتدل یخ، نو هغه اور د ابراهیم علیه السلام په حد کې هغه کلا نار، بالکل له اور هغه صفت پکې نه و، نه پکې برودت و، برودت شدیده، او نه پکې حرارت و، حرارت شدیده، بالکل معتدل، وارادوا به كيدا، او دای اراده او کلا په د باندې کیدا د تدبیر د حالات، فجعلناهم الاخرين، پس موږ وګرځول دای درا ناکاما، ثوانیان ناکام، لدا ابراهیم علیه السلام د عقیدې د توحید د خدمت په تور باندې عظیم الشان قربانی ورکړی دا، چې د هغې په باره کښې علامه اقبال هم وایي که نه، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، ځکه د عقل فیصلې خو په سوچ باندې که نه، او داسې قرباني دا د عشق په بنیاد باندې ورکېدای شي. ورپسې درېمه واقعه درېم دلیل نقلي د لوط علیه السلام والسلام واقعه. ونجیناه من نجات ورکا ابراهیم علیه السلام تا ولوطا او لوط علیه السلام تا الی الارض التي مجئتا بارکنا فیها چې موږ برکت اچولې وو په دې کې للعالمین دپاره د خلکو. مراد تر ځمکه د شام ده. او لوط علیه السلام دا وارو د ابراهیم علیه السلام کان ابن اخیه. لوط علیه السلام چې وو دا د ابراهیم علیه السلام وارو د دې کوارو هجرت وکړ او شام ته راغل. ووهبنا له او موږ ورته ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام سوالا ويعقوب او يعقوب عليه السلام نافلتن زائدا على السؤال اضافي شيء په سوال باندې ځکه هغه دوی د پاره سوال کړو. نو الله تعالی وایي صرف دې نه لسی مې ولا عمر کو وکلن او دا ټول چې وو جعلنا صالحین منګه ګرځولو دی درا نیکان وجعلناهم او موږ ګرځولو دی درا ائمتا پیشوایان یهدون بی امرنا چرا نمائی بی کولا دخلکو بی امرنا پوکم زمنگ باندی و اوحینا الیهم او موږ وحی کڑیوا دویتا سیل الخیراتی دکولو دنیکو شنیک کارو نکوی او بلگتو وإقام الصلاة دقائم ولو دمز وإيتاء الزكاة دورك ولو دزكاة وكانوا لنا عابدين أو دي زمن دفارة عبادة دونجي. ندلك صفات دا أنبياء الكرام فضان في فعلا كي كتفاكات إلي اختيار كي أو نيك أمور أغي اختيار كي دمز اهتمام فعلا كي زكاة اهتمام فعلا كي. بلوط علیہ الصلوۃ والسلام دو واقعی تفسیر. ولوطن او یاد کا لوط علیہ السلام آتیناہو چی منگور کرو دتا حکمن حکم لرا او یا منصوب علی شریطہ کی تفسیر دے و آتینا لوطن آتیناہو حکمن و علما اس کو تضورت نہیں چلے گیا. آتیناہو منگا ورکڑو دتا حکمن حکم لرا فهم د شریعت او یا د حکم نه مراد نبوت دی ځکه علم ورپسې پخپله را روان دی. وعلمن او علم لرا ونجیناهو منگا نجات ورکړه دتا من القرية التي د کلي آغنا كانت تعمل الخبائث چې کول دی خبیث کارونه انهم كانوا بشكاو دا اهل قرية قوم سوء ان كار خلق فاسقين نا فرمانا. خبائثنا مراد دغه جرائم دي چې په قوم لوط کې کوم موجود و. دا لیواتک شو او د مرغانو جنګول شو داسې قسمه امور دېنه مراد دي. وادخلناه منګه داخل کدر را فی رحمتنا فرحمت زمنګه کې انه من الصالحين بیسک دے او دنے کانو کاملانو نا. ورپسې سلورم دلیل نتی نوح علیہ السلام واقعا. ونوحا او یاد کا نوح علیہ السلام اذ نادا پا وقت جدا وازکو من قبل اور واجد دینا فاستجبنا له پس منگا اجابت کلو دد پارا فنجیناه پس منگا نجات ورکدتا و اهله او اهل ددتا من الكرب العظیم دا مصیبت لوینا و نصرناه او منگا امداد وکدد من القوم الذین دا خلقنا کذبو بی آیاتنا چدی نسبت درو کلو آیتنو زمنگتا انهم کانو قوم سوء بیزکاو دا خلق ناکارا فاغرقناهم نفس منگا غرق لدیلرا اجمعین پیو زائبانی. ورپسې پنځم دلیل نقلي وداود و سليمان واذكر داود و سليمان وداود و سليمان او یاد کا داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرف فا وقت دي دوارا في سلوك في الحرف فا باب يو فصل كي اذ نفشت فيه فا وقت اسره دي پاري كي غنم القوم چلائي دس خلقو نفشت فيه ايرعت ليلا فيه دشفيت فا فصل بغيركي كم سريد الوشي ايضا نفش فيه لذا سخلق كيلاوي ليو بلتن دا اغفت التلاري اغير اخوال اخرادك داود عليه السلام والسلام تفصل را داود عليه السلام ولا تفصل اخرى سليمان عليه السلام الله جل جلاله هو تا دا اغفتل مطابق فدا مقدمة كيسي كما تفصل را نخبر تفصل دا اغفت زين كي واتولا زکا دا اغا فصل چه سورا قیمت جوڑی دا تقریبا دا چیلو قیمت ام اغا امرو داود علیہ السلام دا فیصلہ اکلا چه بس دا چا فصل خورده شوی دا اغا دا دا چیلائی ملوش زکا دا دوالو قیمت تقریبا برابر دا نو قانونی اعتبار سرا سیاسی اعتبار سرا دا فیصلہ ام سکوا زکا الغنم بالغرم دا الغرم في الغنم نجسورا نقصان شئو نو آغا دا اغي ثلاثي بكاروا او سليمان علیه السلام دا اغي فباركي دا فیصله اخلالا شوه دا فصل خراب شوه دا خدا تنه دا خراب لیکی که دیش دا دل اغا دا تربیت بكار ده او دا چیلی چیلی نزاد دی فیوست کی ورکول زیاد مناسب ندی بلکہ دکا چیلی فصل والا کہا والا سی سرسوک پوری چیز دا فصل اصل حالت تا ندر آگلے نزدکا چیلو ندی فائدہ آسلی داغی ندی پائی اصلی داغی ندی وڑائی حاصلی وغیرہ او فصل دی دکا چیلو مالک تا حوالش زید دی خصمانہ کئی او تربیت تی کئی دا فل اصل حالت تر اورد نو دا فصل مالک پا بیا دا فصل مالک شی او دا چیلو مالک پا بیا دا چیلو مالک شی نیت کے چکم نقصان چوئے دا غیر تلاتی بوئی تب دیرائی دا ملک تب ضرورت رانی شی داود علیہ السلام چی دو دوی دا خبر آوری دا فدی باندر دل جب خوش آلش او دا فیصل اکرلا ادا وقت دا سلیمان علیہ السلام عمر دا تقریبا یول اسکالو تو استاسو اندازو لگوی کہ دی یولو سکالو کومر کے تو سلیمان علیہ السلام ذہن داسو دمرا ذہین او فتینو کرے چی بلوغ تو ورنسی دلی او بیا چی کرے سلیخ سکالو تو ورنسی دلی چی پائے کی پختگیر اکل لاشی داغ دا اکل با سمرا انتہاوا سمرا آکل باو سمرا ذہین او فتین باو حض جو ہوا تا اللہ تعالیٰ دو چوڑی اسمکی حکومت نو ورکر استعداد پکیو صلاحیت پکیو وَكُنَّا أَوْمُنْغَا لِحُكْمِهِمْ دَفَارَ دَسَي سَلِدُ دُوِ شَاهِدِينَ شَاهِدِينَ شَاهِدَانَ شَاهِدِينَ اے عالمینہ عالم فَفَحَمْنَا فَفَحَمْ وَرْزَمُنْغَا دَدِي وَاتِي سُلَيْمَانَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ سَلَامَ تَا حَاظَمِرْ تَكَ مُحَاكَمِ تَرَاجِلِ فَفَهَمْنَاهَا فَسْفَهَمْ وَرْتَمَنْغَا دَدِي مُقَدِّمِ سُلَيْمَانَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا کم فهم اعفام پسندیدہ چه مرضیو اللہ تعالیٰ تا دو فهم نمراد فهم مرضی دے ورن نفت علم او داود علیہ السلام صفاو بی اغیم فیصلہ اکلا خود سلیمان علیہ السلام دا فیصلہ دا عند اللہ مرضی وا دا اللہ کرم کو خوا نا اللہ با عبد الرحمن تیوہاروی رحمت اللہ علیہ دی رکھا خبر کردا اغاوی تدین منگا دا سی تعبیر کولی جو چه داود علیہ السلام فیصلہ اغاو سیاسی وا او دا سلیمان علیہ السلام فیصلہ استحسانی وا او تقریبا استحسان تا ترجیح حاصلی پر کیاس پانی نزادا سی وا خان تو فی نفسی دوالا خبر برابر وی فو استحسان اغا راجح تے نو دا سلیمان علیہ السلام دا قول راجحو دا داود علیہ السلام دا قول او دا فیصلی پر مقابلہ کی وکلن او دا قوالتیو آتینا حکمن منگا ورکڑو دویتا حکمن حکومت وعلم او علم نبوت وزخرنا مع داود الجبال منگا تابع کرو دا داود علیہ السلام سرا الجبال غرون لرا یسبحنا چه تسبیح دیوی والطیرا او مرغان لرا واو کمانا لما علیو نچ داود علیہ الصلوۃ والسلام بعد اللہ تعالی تسبیح بیانولا وسرا وسرا با غرون عمری گیاو غیب ام تسبیح وی او دارن کہ مرغان کو وسرا ام تسبیح وی آئی بابا کہتا گروپنا گروپنا قدرے دل فاغ تسبیح کی بشامل وکنا فاعلین او منگا کون کی وعلمناه او تعلیم ورک منگا داود علیہ السلام تا صنعة لبوس تجوڑولو تزغرو دا چاری گریم و توقولا چه زغری بسنگا جوڑے صنعة لبوس تجوڑولو تزغرو لکم ساسو دفارا لتحسنکم چه بچکی ساسو للا من باسکم تجگر ساسونا فهل انتم شاکرون آیا یہ ساسو شکر کون کی کنا ممانا اشکرو لہو دا اللہ تعالی شکریہ دا کئی پدی انعام بانی ولی سلیمان الریحا اے وسخرنا لی سلیمان الریحا آصفتا سلیمان علیہ السلام دا پر اللہ تعالی ہوا تا لے کرے وا بس دا وقت حکم بانی بچا لیلا چاہا با تسنگوی نو آوشان کی بطلا دو سلیمان علیہ السلام سخت اوچت کر کہ کم زائکی با تا دا اغاز طرف نا حکم ہو چی دا زائکی با دا تخت ادرے او کزے با نو بس از دکی بے کزو نو دا دو سلیمان علیہ السلام معجزہ وا او دا اللہ تعالی خصوصی انعام ولسليمان الريح من جاء ذلك و سليمان عليه السلام دفارا حوالرا عاصفة فذات يالكي تتيزب و تجري بأمره چلي دبا فحكم ددو إلى الأرض التي ازمت آتا فارتنا فيها چمنگا برشت أچول و فائيكي وكنا بكل شيء عالمين أو منگا يو فاريو تزبان دي خبردار دے ذکراغ عاصفتاً او بل ذکرے رخاءن رخاء نرمی ہوا سے گلش او عاصفہ چیزی سیرائی سے گلش تن دے ہوا سے گلش دفع ظاہر پتواروں کے تعرض دے ندبہ جوابا دکا ہوا چوا دا عاصفوں وا او دا رخاءن ام وا او دا دوال صفات دا موقوفو فمن شاد سلیمان علیہ السلام مانی چه دا غب کلا اراده داوا چه تیز سفر پکار دے نبیا ہوا با تیز اوا سخت پر منڈا باندی اوڑو د مثال په تول باندې چرته ایمرجنسی بوا نو بیا به د سلیمان علیه السلام منشا دا وه چې دا دې تیز وي، نو بیا به هوا تیزه چلېده. او چې کله به څه داسې ایمرجنسی نه وه، بلکې سلیمان علیه السلام به منشا دا وه چې دا تختې په کراره باندې ځي، نو بیا به هوا په کراره باندې چلېده. نو په دواړو آیتونو کې تعارض نشته دی. او یادا چې ابتداء با رخاء و او انتهاء با آصفة و، زمانه جدا جدا شو. ابتداء با رخاء و لکه څرنګه مثال په تور باندې جیاز وي، هغه په برکیږي هوا کې، نو هغه په کلار باندې اوچتیږي. او چې کلا په فضا کې برابر شي، نو بیا انتهایي تیزۍ سره ځي. نو بس د هغې مثال د جیازو، ابتدا کې به په کلاره چلېدله هوا، نو تخت به په کلاره اوچتېده. او چې کله به خپل هغه مناسب ځای ته ور ورسېده، نو بیا به انتهایي تیز شو. او د الارض التي بارکنا فیها نه مراد ځمکه د شام نه. د سلیمان علیه السلام د دغه تخت لپاره شیخ ته فرمایل غټې غټې درې اډې وي. عام طور به یې دغه سفرونه کول، من الصبا الى الشام. او من الشام الى الاستخر، او بیا د استخر نه تر کابله پورې. نو دا یې غټې غټې اډې وي. استخر په فارس کې یو ځای، ورپسې وسخرنا له مقدر دی. ومن الشياطين من قتال كليو تدد پارا د شيطانان نا يري جننا كنا من اتو يغوصو له چغو في بيواري تدد پارا في البحر فسمندر کی غواص غفزن تبلي شو چا په اوبو کې غفو وای او لارنا جواهرات شو د سمندر نه روبات هغه ته غواص وای. نو څه جنات داسي چې هغه عبادت ته غفزني کوله. ومن الشیاطین، او موږ تابع کړو د ده دپاره د شیطانانو نه. من اڅوک یغوصون له چې غفي به والي د ده دپاره سمندر کې. ویعملون عملا، او دوی به کو عملا عمل دون ذلک ما سوا د دینا، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. دا غیب پا دیمه بانده دا غیب کارونه. و کننا لهم اومنگوو دا دید پارا حافظینا محافظ. ورپسی شپگم دلیل نقلی دا ایوب علیہ السلام واقعہ. واذكر ايوب، وايوب ياك ايوب عليه السلام اذ نادى ربه فوقيت اواز قرب فلتا اني مسني الضر بذكرات دل ما تكليف وانت ارحم الراحمين، او تدير مهربان اذا مهربانا. الضر ما مراد اغبدني تكليف سي بيماري. نو اواز الله تعالی ته وکړو، الله تعالی ته تکلیف لري کو. نو یو مسله دا چې په حضرات انبیاء کرامو باندې جسماني تکلیفونه راغلي دي، مقرب بندگانو جسماني تکلیفات راغلي دي، ځکه الهانو. او دیم په تکلیف کې له ازالې د تکلیف لپاره غیر نه درا مدد کړي، الله جل جلاله ته سوال کړي. او د زور نه څه مراد دی. نو قرآن مجید دا مبهم پرېښودلی، ابهمو ما ابهم الله، کوم شی چې خدای مبهم پرېږدي نو بس هغه مبهم پرېښودل پکار دي. د هغې تفصیلات څېړلو ته ضرورت نه وي، او بیا خصوصا داسې تفصیلات بیانول چې هغه مناسب هم وي، د هغې لپاره څه دلیل هم وي. نو هغه واقعه بې بنیاده ده چې د ایوب علیه السلام والسلام په بدن مبارک کې چینجي شوي، ټولو خلکو به ترې نفرت کو، هیڅوک پخواله نه تلل. او بیا بعضې کتابونو پکې نور هم مبالغه کړې ده، که چېرته یو چینجی به پرېوتېده نو وایي ایوب علیه السلام به راواغسته او کښې وېښودو چې ستا خدای زما په دې بدن کې رزق مقرر کړی دی. نو دا بې بنیاد افسانې دي. الله تعالی په انبیاء کرامو باندې امتحانات راوستي دي، لوی امتحانات، خو لیکن داسې بیماري نه چې هغه د خلکو د نفرت ذریعه وګرځي. نو شیخ صاحب په دغه واقعه باندې، په دغه خبره باندې رد کړو، د فتح الباری په حواله باندې او دارنګه د شرح مسلم د امام نووي رحمة الله علیه په حواله باندې او تفسیر عثماني کې تاسو کتلی شئ، تفسیر عثماني کوم ښکاري شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني رحمة الله علیه پرې رد کړی دی. نو ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو سوال کو فاستجبنا له فسمنگا اجابت کو تدر پارا فکشفنا به فکشفنا فسمنگا ازالا اکلا ما دعا تکی به چو پدبانے من گرن دبی مارائنا و آتینا ہو آلہ منگا ورکتا اہل دو و مثلهم او کمثل دبی ما هم دبی سرا نور. نو مراد تر اضافہ دا چې څومره د ده اولاد و هغه عمره ورته نور میلاو شو، هغه عمره ورته نور میلاو شو او د هغې عمره نور ورته میلاو شو. او یا دا چې الله جل جلاله ولا د خر کې عدد په طور باندې هغه اولاد ژوندی کړ او امثلهم معهم هغې سره یې هغه عمره ورته نور هم ورکړ. نو دا دویم توجیه دا د خرقې عدد په طور باندې شوله، او لومبنی توجیه هغه د عام عدد مطابق شوه. مثال په طور باندې درې زامنې وو، درې زامنې وو د مثال په طور باندې، هغه وفات شو نو الله تعالی ورته درې زامن نور ورکړل او د هغه درېو سره یې ورته درې نور ورکړل، شپږ زامنې ورته ورکړل. او دا ولې رحمتن په اعتبار د رحمت باندې من عندنا د جانب زمنګ نه و ذکرا او د پارا د نصیحت للعابدین د عبادت کوونکو، چې کوم خلق د الله تعالی عبادت کوي چې هغه ته نصیحت ملو شي. ورپسې وم دلیلین نقلی چې درې انبیاء په دې ذکر دي، وذکر اسماعیل او یاد کر اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام و ذل کفل او ذوالکفل علیہ السلام. ذوالکفل جو نزاد یسع علیہ السلام خلیفہ ہو دا اغن نائب او قائم مقام. اور جیسے فرمائل ددقل نم بشرو بشر ابن ایوب دا د ایوب علیه السلام دیو. او ذوالکفل چې ورته وایي کفل دا د کفارت نه دی، نو وایي لأنه تکفل تطعین لذیا، د وو انبیاء کرامو ده تربیت کړی و. فخوا با پا یو دور که بلا بلا انبیه کرام را تلبا دا هر قوم دا پار با خلق پل پیغمبرو او یا کفن دا کفالت نده او کفالت زمداره تولیش نده دا والی انتهایی پابندو نو پا دی بنیاد بتا سول کفل ویلکی دبا قلن دا ٹھوٹیو من السادرین داود سابراننا و ادخلناهم فی رحمتنا منگا داخل کردے دویلرا پرحمتنی انہم بیشتا دویٹیو من السالحین داود نے کانو کامراننا ورپسی اکم دلیل نقلی وذکر ذنون او نون راضی پمانا دمائی باندی وَذَنُّونِ وَذَنْتُونِ او یاد کا مئی والا پیغمبر او مئی والا وَذَنْتَ وَائِ یونس علیہ السلام مئی خوڑ دے و تیر کڑے ہو او داغا پگیر دے کی وقت تیر کڑے ہو ندی وجن وطار زنون وطبیرے وَذَنُّونِ او یاد کا مئی والا پیغمبر اس ذہبا پا وقتی چدے لاز مغازباً پدا سحال کی چغصو قوم تا مغازباً علا قومی ہی غصو پل قوم تا لاغی نخفو نلاز چھے پدائی بانے اسم عذاب را روان نے ولیکن دا کلی نا چی روانی دو نو دا روانی دلی دا اجتحادی دا اللہ تعالی دا طرف نو تقابل ہی لاغلی واشازات قدیر روان دے ولیکن دا خروج حکم و تلانو دو نو دے قبل از وقت روان شو نو دا دا خطای اجتحادی وقت اللہ جل جلالہ تو حکم انتظار پر کارو تو خروج اور ہجرت کے اعتبار بانی چند خدا طرف نہ حکم را بڑے ہوئے آ رہتے ہیں بڑا بچے ہو دبیا پوری کے در پنیت کی دریا کو پاگی پوری کے در پر کشتہ ہے کہ چین آستا ہو آو آ کشتہ ہے کو دوگی دو بانی کو آستا او پا آغا دور کی دخل کو ذہن داو چی پا کشتہ ہے کہ غلام نہ سوی او دے تیس تکی دا مالک نے اجازت کی اغز دے نزدہ دو وجنہ کشتہ ڈوبی نفائی کی قرآن دازی اس کو چیتا سوک کی آغا قرآن دازی آغا دی یونس علیہ السلام پا نام آبا دیرہ ہوا تیرہ رہے نو دو تری واقعاً زو غلان ما دا اللہ جل جلالہ او ما ترا دا ہجرت حکم نلے شکے او زو دا ہجرت حکم نروان دروان دیرا روان شکے نو بیا اغیی سمندر تورو گردو او مئی تیر کر دا مئی پسیر دا تیر سرا دا تیر کر وزنونی او یاد کا مئی والا پیغمبر حضرت یونس اس ذہبا پا وقی چی دے روان چو مغازباً پتا چی آل کے چی غصو خلقتا فزوننا پس گمانوکا اللن نفکر آلئی دا چی منبا سنگیرا نولوکا دبانی قدر یک گرو دا قدرت نم راجی او قدر یک گرو دا قدر ما قدر پنوالی دا گریش یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اے و یضیق ندا آغا دے ہاں او دو قدرت تا افضل دلتا کے برابر ندی ذکر پیغمبر دو خدای مطالق کا گمان نکی کہ اللہ تعالی زمان پر مواخذی قادر نہ رہے دو پیغمبر یقین او اعتقاد دائی کہ اللہ تعالی پر مواخذی قادر رہے نو دا د قدر نه دی او قدر په معنا د ضیق باندې الن نقدر علیه الن نضیق علیه دا چې دې بې اجازت روان شي او د سره په مواخذه نه کېږي د ده داسې نو نو مواخذه ورسره وشوه فظننا فسد غمانك ألن نقدر عليه ذاك من بعد تنقران ولو فدباني فنادى في الظلمات فسد آوازك في الظلمات فتيروك ظلمات أغا جمالا نيو ظلمة الليل أو بل ظلمة البحر أو بل ظلمة بطن الحوت دمئی د خېټې تیاره نه جمع شوه عامو مفسرینو حضراتو دا توجیه کړې ده. البته د دې نه یو آسانه توجیه ممکن ده، هغه دا د ظلمات نه مراد د سمندر هغه ګهرایان دي، سمندر ګهرایان دي. ډېر ډونګې وو نو د هغه مختلفو ګهرایات نه تابق په ظلمات باندې وي، ځکه په سمندر کې بنده چې څومره ویښته دي نو دومره ته تیاره هغه سیوا کېږي. نو مراد ترې هغه تیارې د سمندر دي، په تیارو د سمندر کې، په ګهرایو د سمندر کې. دا آواز وکړه الله اله الا انت دا چې نشته د معبود سوا د تانه سبحانک پاکي د تا لرا د شرکاونه انی کنت من الظالمین بیشکه زه یم من الظالمین د خطا کوونکو نه. یا من الظالمین علی نفسی د زیاتی کوونکو نه په خپل ځان باندې. او ظلم نتوین میں دا کلی مشکک سے ددی اطلاق پا خلاف اولا باندی کی گی پا خطای اجتحادی او ددی اطلاق پا شیخ پانی کی بس موکی موکی پا بکتی گی نتو پیغمبر شایع نشان خطای اجتحادی دا نتو پیغمبر شایع نشان اگر زیاد نزیاد خلاف اولا اولا زشت ہے ندک باتی اگر زشت او چې د مؤمن مطالب ذکر شي مؤمن فاسق مطالب بیت کبیره واخله، او که مؤمن ذات مؤمنی چې هغه نیک انسانی او هغه ته د ظلم نسبت وشي صغیره ته نه واخله، او که کافر ته نسبت وشي شرک ته نه واخله، ځکه ان الشرک لظلم عظیم. بس موقع موقع ته قتل پکاري. فاستجبنا له نقص من ناجي جابتك تتدفارا ونجيناه من الغم من نجات ورقدتا تمصيبتنا وكذلك ننجي المؤمنين دارنج نجات ورقو منغ مؤمنان تا ورقسي نهما نهما واتيات لدي نقلي واذكر زكريا او یاد کا زکریا علیہ السلام اذ نادا ربه فاوکی چدا واسو رب پلتا رب اے رب زما لا تذرنی فردن مفرید مال را فردن دی واریتا فردن تنی تنها چی واریت بینی وانت خیر الوارثین او دی غرا دوارثانونا فاستجبنا له نفس اجابتك منغا تتدفارا ووهبنا له يحيى او ورك منغا تتا يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه او صالحة منغا تتدفارا في بدد بإسلام مراد إسلام للتوليد نحاصل معنى تشيء وانت لمنغا تتدفارا في بدد زکا و بودای و کمزوری و او دارم شندم و نو اغا حکم اغا ختم زوان کلا به ولادت صلاحیت پکی پیدا شد. چې انهم كانوا بشكا ودا انبياء کرام يسارعون في الخيرات تدیبا کی ذکولا پنے کو کی ويدعوننا او بلنا دے کولا منگتا رغبا رغبت سرا ورهبا او یری سرا چدا حقیقت دے عبادت دے عبادت ستا لے رکی اللہ تعالیٰ تندا او بلنا رغبتا او رهبتا لکه ابتدا کی ایاک نعبدو کی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ پہ حوالہ ملتا دا معنی کرنم گا وکانو لنا خاشین او دی زمان دفارا خاشعین یریدون کی واللتی او یادکا آغدی بی وستر اللتی دا لکم دلیل نقلی د بی بی مریم واقعا د عیسی علیه السلام و سلام والتی او یادک هغه بی بی احسنت فرجها چې دې محفوظ ساتلو شرمګاه خپل فنفخنا فیها نو پس موږ پوکې وو فیها فی جیبی درعها په ګریوان د کورتۍ د دې کې نر روحنا در روح زمنگنا وجعلناها او منگا اگرزول دیلرا وابنها او زوید دیلرا آیتا یو دلیل للعالمین دا پارد مخلوقاتو دا اللہ جل جلاله دا قدرت دلیل نفلا دیر انبیاء کرام اغذی کرشو اس دتا دا اغی متعلق یو اتفاقی خبر ذکر کئی دا ټول انبیاء کرام دا دا مذہب پہ اعتبار سرا یو ملت والدی ټول دا اللہ جل جلالہ توحید منون کی دی او ټول دا اللہ جل جلالہ عبادت کون کیو نددت کا حضرات انبیاء کرامو چکم اجماعی موقف تے او دکم محنت تپار راغلیو آغا موقف تفل موقف گرزول پکار دی او دا آغای ملت پل ملت گرزول پکار دی ان هذه بشکا دغدل چدا امتکم دا امت ساسو دے امتا واحدتا امت یو متفق پا توحید بانی وَأَنَا رَبُّكُمْ أَوْزَرَفْ سَاسِمْ فَعْبُدُونَ نُفَسْ عِبَادَتْ كَوَيْزَمَا وَتَكَتَّعُوا أَمْرَهُمْ أَوْ دَي تُقْلِي تُقْلِي كَدِينَ خَلْ لَرَا بَيْنَهُمْ فَمِيَسْ فَلْكِ دادا انبیاء کرام انا رسو چکم خلق را اغیادی وَتَكَتَّعُوا أَمْرَهُمْ أَوْ دَي تُقْلِي تُقْلِي كَأَمْرَهُمْ دِينَ خَلْ لَرَا بَيْنَهُمْ فَمِيَسْ كِي قُلُّنْ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ دُولْ جِدِي الینا منگتا راجعونا واپس کی دن کی دی کاغاد دا انبیاء کرامو فنچ قدم بانی تلو والدی که مخالفین دی یو تنبا دا رجونا نپاتی کی گی فمن یعمل من الصالحات پس آچا چی عملو که دنی کونا وهو مؤمنون پدا تیال کے چی مومن وی فلا کفران لسائین پس نشت دے ناشکری دا پارد محنت دا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ او منگا دد دد پارا وَإِنَّا لَهُ او منگ دد دد پارا دد آکس دد پارا یا لسعیهی دد پارا دد سعی دد لَكَاتِبُونَ خَامَخَا لِكُنْ كِيُو ندا پمیس کی بشارت ورپسی تخویف تخویفی دنیاوی یا تخویفی اخروی وحرام على قرية او ممنوع دا پیو کری باندی اهلکناها چی منگا اراده کری دا هلاکت تاغی انهم لا یرجعون چی دی بواپس شی لا زائد دے انهم یرجعون عن الكفر یا انهم یرجعون الینا چی دی برجوع کی منگا تا اهلکنا اے اردنا اهلاکها چې دی وکلی متعلق ز اراده وکم چې دی ز تبا کوم دا غي په حق کې دا ممتنې ده او ناممکنه ده چې دی د رجوع کی اغای باندې به مهر د جباریت لګېدلې د اغای به بالکل رجوع نه کوي د کفر نه بس تباش نو لا زائد دی نو حاصل د عبارت پشي حرام حرام رجوعهم حرام دا رجوع دی د سنا د کفر نه خدا چا په حق کې الا قريه اهلكناها په حق د قريه کې چې موږ اراده کړې د تباہي لاغې ورپسې تخفیف اخروی حتا تر دې پورې اذا فتحت یأجوج ومأجوج چې پرانستې شي او کلاو کړې شي یأجوج او مأجوج وهم من كل حدد او دهر يو اوچت زائنا ينسلون راقوئيگي نسالة ينسلو ومانا ده خويدو باندرا دي او ده زائكتنا مطلقا خروج ده من كل حدد من كل مكان مرتفع يخرجون دهر يو مكان اوچتنا روزي وقترب الوعد الحق اوران دیشوی دا وادرشتونی فا اذا هیانو پسناسا پا چی صدا دا شاخصتن ابسوارو لذینا کلاو بیسترگی دا آکسانو کفرو چی کفر کرده هیا زمیر کسا ده فا اذا نو پسناسا پا شاخصتن ابسوارو لذینا کفرو کلاو او بکی براو تیسترگی دا کافرانو ده هيبتنا اوايبا يقولون يا ويلنا اهلاكتا زمنغا قد كنا في غفلتين فتاكي سراو منغا پا غفلت كي من هذا تدير زنا بل كنا ظالمين بركي ومنغا ظالمان غفلت كي نو فتخورات لكي دلی و انبیاء کرام خبره کلی و فمنغا بانصافو جي منغا داغي خبرنا تسلمولا اداخو حقیقت تي ورپسې زجر او تخفیف انکم بشکا تاسو چې ای مشرکینو وما تعبدون او اغه الها چې عبادت کوي تاسو من دون الله ما سوا د الله تعالی نه حسب جهنم خشات جهنم یی انتم لها واردون تاسو باندې جهنم ته داخليږئ که تاسو یی او که تاسو کوم اغه سرکشه الهه دي نه هغه به ورته داخليږئ د ما تعبدون من دون الله نه مراد هغه الهه دي چې هغه متمرد دي او سرکشه دي لکه ابلیس شو لکه فرعون شو او لکه نمرود شو وغیره وغیره ځکه ورپسې تنا استثناء را روانه ده ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون فرشتې دي د هغه هم عبادت شوی دی خو فرشتې به خدای جهنم ته نه لیږي د عیسی علیه السلام عبادت شوی خو عیسی علیه السلام خو په خپل عبادت خوشاله نو د غزیر علیه السلام عبادت شوی دی خو غزیر علیه السلام خو په خپل عبادت باندې خوشاله نو نو دک ما تعبدون من دون الله نه مراد مطلقا معبودان نه دي هغه معبودان باطله متمرده دي ورپسې نفي د الوهیت دا غینا لو کان هؤلاء کثرت و دغه الهه آلیه تن آلیه پا نفس الامر کی ما وردوها دی بنو داخل شوی دا جهنم تا خو جهنم تا ور داخل دل دا دلیل دا دی دا عدم الوهیت تی و کلن او دا طول چی دی فیها پا دا جهنم کی خالدونا همیشه بی لهم فیها دو دوی دا پاربا پا دا جهنم کی زفیرون آواز دخری وهم فيها او ديبا پدا جهنم کې لا يسمعون اوریدل نکي لا يسمعون شيئا نابوري څه شي نو نابوري څه شي نه دانه چې مړه بي یي بجوندي خو باوجود د ژوندون به سمانه کوي زکا په غریش کې وي په عذاب کې وي او د جهنم هغه شونګار به دوري او د جهنم هغه आवाज به دومره تیزي چې بل څه شي به پای کې اوریدل نشي وهم فيها لا يسمعون الا شدت غليانها د جانم د شدت د جوشیدو د وجنا ورپسې دفه د شوي چې ما تعبدون من دون الله کې خو عزیر علیه السلام هم داخل دی او دارنګې عیسی علیه الصلات وسلام هم داخل دی معاذ الله دی به هم جهنم ته ځي نو وینا د دغه ما تعبدون من دون الله نه مراد هغه معبودان باطله دي چې هغوی په خپل عبادت باندې خوشحاله وو متمرد او سرکش وو ان الذين بيسك اكسان سبقت لهم منا كدلوان دينا ثابت شيدا ديد فارا منا د جانب زمنا الحسنى وعد خستا اولئك داخل كدي عنها د جهنمنا مبعدون لربي سمر لري لا يسمعون حسيسها ديبناوري حسيسها ادنى اواز زغي لرا حسيسها صوتها الخفيف معمولی کشار به امناوری ډیر لري وای وهم او دغه خلق کم الذين سبقت لهم منا وهم او دغه خلق فيما فانعمتن کې اشتهات انفسهم چې خواهش پې کوي نفسونه د دوی خالدون همیشه د پاره د جنت په مزو کې وای دا ان الذين سبقت لهم من الحسنى دا ګویا کی مخصص شو د ما تعبدون لپاره او عام مخصوص منه الباس شو کل معبودان من دون الله ته نه دي مراد بعضی معبودان من دون الله ته نه مراد دي چې هغه د تواغیتو د قسم نه وي هغه متمردی نه هغه ته نه مراد دي ورپسې دا خلکو مزید منقبت لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غم جنئ دیلرا اغیرا لویا چې اغلو یرا د نفخه ثانیه ده یا د احوال د قیامت ته وتتلقاهم الملائکه او استقبال بکئ د دی فرشتي فرشتي به کوم ځای استقبال کئ یا عند خروجهم من القبور چې په کوم وخت د دی باس کیږي د قبورونه نو تاسو یې پریشان پریشان کیږئ ما تاسو سره الله تعالی درهم او د کرم معامله کوي او یا وتتلقاهم الملائکه علی ابواب الجنه د جنت په دروازو باندې وته ولاړې فرشتي وته ولاړې استقبال به کوي او ته وای هاذا یومکم دارت تاسو دا الذي اغرس كنتم توعدون چې د تاسو سره به وعده کولې شو په دنیا یوم نطوي السماء كطوي السجل للكتب دا ظرف دی د لا یحزنوا د پاره ټول خلک په غم جنې ټول خلک په پریشانی په کمرات کې چې صحیفه براغونه دا اسمانونه براغون پېښ د قیامت راځي نو په دغه رات کې به ټول خلک پریشان وي خو لیکن دغه خلک به پریشان نه وي نو لا یحزنهم وتولغوی لا یحزنهم الفزع الاکبر یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب او یا وسه اذکر او وسه اذکر یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب دا غرض هم د یاداش قابله ده دا غرض را یاد کړه چې داسې کار به کېږي تخفیف اخروي دی یوما په هغه ورځ چې نطوي السماء چې موږ به راونغاړو آسمان لرا کطوی السجل په شانتې د رانغښلو د کاغذ للکتب مضامینو لرا لکه څرنګې چې په یو کاغذ کې بلا مضامین هغه راغونډ کړی شي ولیکلی شي بلا معانی را جمع کړئ نو د شانتی منګبا آسمان راغونکو سجل کاغذ ته ویل شي او کتب جمع د کتاب ده په معنا د مکتوب باندې او مکتوب مضمون دی یوم نطوی السماء طویا کطوی الکاغذ للمعانی منگ بار را اون غالو آسمان لرا پا دا سران غفتلو بانی لکسرنگی چران غفتل دا کاغذی پا مزامینو بانی او شیخ سے فرمائل وی سجل اغد اغد ویلشی سجل بستی تویلشی بیک تویلشی او دو کتب نمراد کتابون دی نو یو منتوی سماعا راوبن غالو منگا آسمان لرا کتوی سجل لی فشانتی دران غفتلو دو بستی لیل کتبی کتابون لرا کتابون مختلف حسولی کتاتی بندی زرزر راغون کی او پا بیک کی پا بستا کی واتی نو دک کشانتی دا آسمانو نبراغون کو دا ہے ات سے ختم شی او بعد مفسرین وی سجل دا چکم دا دا فرشتہ دا نو یوما نتوی سماعا منگ با راغون بکو منگ آسمان لرا کتوی سجل لی پشانتی دران غاللو دا سجل فرشتی لیل کتوی کتابونو لرا د سجل نه مراد هغه فرشته ده چې د بنی آدم کوم اعمال په بره باندې اوخیږي کوم العمل نامې هغه بیا راغونډی چې په دفتر کې بیا څه کوي سنبالی یې علیین کې د نیکانو خلکو او په سجین کې د بدانو خلکو كما بدأنا أول خلق لك سرنگي كما بدأنا أول خلق لك سرنگي چمنگا پیدا کول کړی دی په اول ځل باندې نعيده نو اعاده به کومنگا ددي وعدا علينا دا وعده ده په منگا باندې ان كنا فاعلين بشکا منگا کون کیو ولقد كتبنا في الزبور پتا کی سره لیکل کړو منگا په زبور کتاب کې من بعد الذكر رسل التوراتنا د زبور نه زبور کتاب د داوود علیه السلام د ذکر نه مراد تورات او یا د زبور نه هر آسمانی کتاب مراد دی ځکه زبور هغه شی ته وایي هغه کتاب ته وایي چې هغه په حصصو باندې مشتمل وي هر آسمانی کتاب په حصصو باندې مشتمل وي پای کې مختلف مضامین پکې پای کې عقائد پکې اعمال پکې تخفیفات او بشارات پکی نو هر آسمانی کتاب ته زبور ویلی شي نو موږ په هر آسمانی کتاب کې دا خبره لیکلې ده من بعد ذکر رسو د عقیدې د توحید نه ان الارض یرثها عبادی الصالحون دا بشارت هم پکې لیکلې ده چې د ځمکې وراثت دا نیکانو ته ورکوم ولقد كتبنا في الزبور پتہ کی سرا منگا لکھ دے پاسمانی کتاب کی من بعد ذکر رسو دا توحید نا ان الارض بے شک از مکا دا جنت کی دا یری سوہا فمیراس پوڑی دی لرا عبادی الصالحون بندگان نیکان زما ندزمکی نمراز مکا دا جنت تا نتا پا نیکانو خلکو تا ملاوی گی نتا پی شارت پا پکی هم موجودو ان فی هازا پا تاکیق سرا پا دے بیان کی لبلاغن خامخا رسائی دا لبلاغن رسائی دا مطلوب تا دی بیان سرا خلق فل مقصود سرا سی ریش ان فی هذا پتا کی سرا پدے بیان کی لبلاغن خامخا رسائی دا لقوم د پرد خلقو عابدین کی عبادت کو ان کی د اللہ تعالی وما ارسلناک منگن درے گرے تالرا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د پارا د مخلوقاتو ورپسی دلیل وحی قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا انما یوحا الی بیشک وحی کولشی ماتا انما الہکم چه بیشک معبود ساسو الہ واحد معبود یو دے فهل انتم مسلمون پس آیا تاسو اسلام قبل ان کی ای استفهام متضمن دے معنی دا امر لرا اے اسلمو مسلمانان شئی منقاد او تابع شئی دی خبری تا فَإِن تَوَلَّوْا پس کے چرتا تاسو اعراض کو فَإِن تَوَلَّوْا پس کے چرتا دئی اعراض کو فَقُلْ نُؤَيْ اے پیغمبر علیہ السلام دوئی تا آزنتکم ما اعلان کرے تاسو تا علا سوائن فبرابر ایسرا آزنتکم اکبرتکم او دا آزان او دا اعلان نمراد ذکر ما اوحی الی اعلان ہو کہ کما وہی ما ترا غبی دا او ما تاسو تا برابر برابر بر رسول دا وی اعلان ہو پای کما د تخصیص او د تعلیم نه کار نه بیا غسته چې چاته بیان کم چاته بیان نه کم ټول ته می حالت سی بیان کړ او تاسو خپل خو خدای ته تسلیم وای کني تسلیم وای پای کما خپل پر دې نه دکړې پای کما تور او سپین نه دکړې پای کما غټو نری نه دکړې مالدار او غریب میں پکنه نه کړې ټول ته می یو شانتی بیان کړی دا اور پتی جواب سوال کدی دا تاسو کې چې قیامت پکره راځي یا عذاب پکره راځي نو واته وای دا غي ما ته پته نشته آلی مرغه ته خدای ذات ان په معنا د معنا کیا و ان ادری او معلومه نه ده ما کا اقریب آیا نږدې ده ام بعید او یا لری ده ما ها رکھے تو وعدونا چې تاسو سره وعده کولې شي کیا عذاب دے یا قیامت دے انہو یعلم الجارہ بے شک دا اللہ تعالیٰ پوئے گی پکارا باندھی من القول دا خبرنا و یعلم او پوئے گی ما پاس باندھی سب سمون چپٹ وئی تاکو وَإِنْ أَدْرِي أَوْ مَعْلُومَ نَدَمَاتَ لَعَلَّهُ شَائِدْتِ لَا تَعْقِرْ دَعْزَاءُ فِتْنَةٌ يَوْ اِمْتِحَانِ لَكُمْ سَاسُ دَفَارَ وَمَتَاعُمْ أَوْ نَفَاوَتْ كَرِي إِلَىٰ حِينٍ سَلِيَوِنِي كِي پُورِ نددی تعلق تدہ کروان جسر شو جد عذاب ببارک ما تفت نشترے جزر راضی یا پکرار راضی دنیا کے راضی یا آخرت کے راضی ما تدہ پت نشترے نور پتی حکمت داری بیان کرے دا عذاب کے لیٹ سے کی گی نیا خصہ سے امتحان مقصود دے دیر کسان بدا اغید الیتواری نے انکار کی جنیس سے دے عذاب دا اصل دروغ دی او یادا چا اللہ جل جلالہ ساسو تا دا دنیا نا دا نفع اغسطو موقع دا تدر گئی محلت سے لتا بہرحال عرص وجہ سے دا ہما تا پتہ نہیں سے دے چا عذاب کر رہا دی ورپسی اللہ جل جلالہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا قول حکایت نقل گئی قال قوی پیغمبر علیہ السلام قال قوی پیغمبر علیہ السلام رب اے رب زما احکم بالحق فیصلو کا پادل سرا وربنا الرحمن او رب زمانگا چی رحمان دے المستعان او امداد غفلشی داغنا علا ما تصفون فاسبانی که بیان وی تاسو ما قل کوششو کو نور زسو کما تاسو تم ای خبرات پورا پورا در رسولا وچه نما نئی نو بس اللہ تعالی دی زما استاسو پمیت کی دادل فیصلو کی او زما دفارا مستعان ذات امداد بر ذات اغد اللہ تعالی ذات سورة الحج مدنی سورت تے مصحف عثمانی کی 22